بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. أشكر زاجة كوف ليو كما تنبجوان جماموس نا msikiti wetu mula huwa tuendelea na durusi za tauhid, hasa kitabu chetu alwajibat almutahatimat, mambo ambayo kwamba ni lazima kila mwislamu kuwa na maarifa kuhusu mambo kama haya. Na tuko katika kufahamishana شروط يا لا إله إلا الله نلاه بفضل الله ورحمته تمفيك شرط يا مويشو نهويندا توكا كاملشا لاه إن شاء الله زي الشروط السبعة با علماء ومويكا كلا أنا يسمى لا إله إلا الله لازم أتنبوه شروط كما هيج. شرط يا مويشو كتكا sharti hizi ambazo nyingi tumezieleza ni kwamba kabul, dalilul kabul, kwa sababu sisi katika tuko katika kuelezeana dalili ya shuruti an la ilaha illa Allah, shurut an la ilaha illa Allah. Leo tuko katika dalilul kabuli, dalili ya kukubali na kukiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki subhanahu wa ta'ala ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni lazima kila anasema la ilaha illa Allah alikubali hili neno katika nafsi yake na katika akili yake na katika matendo yake yale yote yawe yafungamana na neno kama hili katika kukubali kwako na kukiri kwako. Dalili ya kabul, kukubali maana ya la ilaha illa Allah na kukiri maana yake ni neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Zukhruf aya 23 mpaka 25. Allah subhanahu wa ta'ala asema wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله سبحانه وتعالى تفهمش كتك هذه آية تاتو كتك سورة الزخرف معنى هي أنبايو يا كوكيرنا كوكبالي تمكو لا إله إلا الله وكذلك هيفيو هيفيو ما أرسلنا هاتوجا تميليجا من قبلك قبل ياكو أيها الرسول أيوه امتومي صلى الله عليه وسلم في قرية كوني كيتونغوجي أو مجي من نذير كتوكمانا مونياج أمباي أنا وأونيا واجه مجيزي مونغو كتو كويندا كينيومي نما فندشو الله سبحانه وتعالى وأونيا عذاب يا الله لو وتم كفروا مجيزي مونغو سبحانه وتعالى نكوكتا mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaambiwa mitume alayhi salatu wasalam waonye na watahadharishe watu kama hawa saftanaate Mwenyezi Mungu hasira yetu min nadhiri, hakuna mwonyaji yote ambaye atakayetumilizwa katika mji kwa onya watu kama wale wasije wakamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila mitume kama wale walikuwa kiwaonya wale watu na kuwatahadharisha ya kuwa wasije wakapatwa na hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa hulul uqubatina, na isije ikawateremkia mateso yetu. Sasa akiwa atafikisha wale mtume alayhi salam habari kama hii, husema illa qala alladhina abtarathum an-ni'ma, illa husema hawanyamazi, husema wale ambao kwamba walio kuwa na kibri na kuiona kwa ajili ya Allah kuwa neemesha minar ruasai, katika wale wakubwa wale walotumiliziwa mitume alayhi salatu salam, akiwa moja na mtume Muhammad, wanapokwenda wale waonyaji kuwaonya na kuwatahadharisha na hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaujibu wa katika wao ni wale wakubwa, wale wenye kibri, wenye vyeo, wale ambao Allah amewanemesha. Miongoni mwao ni wale wakubwa watawala, wal kibriya, na wenye kibri. Wasema nini? Inna wajadna aba'ana ala millatin wa din. Nyuma kuja na kitu gani sasa? Sisi tumewarithi wazee wetu, wao walikuwa na dini na mila, na sisi mpaka sasa tuko katika dini na mila na njia walokuwa nao wazee wetu, wala hatuwezi kufuata jambo lingine, hatuwezi tukafukana na dini na mila walotuachia wazee wetu. Wa inna ala manahijihim wa tariqatihim muqtaduna, sisi mfumo wao ule na njia zao zile walizokuwa nazo ndio tuagiza sisi, hatuwezi tukaacha hayo. Wanawaambia mitume wa Mwenyezi Mungu namna hii, akiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makafiri walimkabili mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia maneno kama haya, maneno kama haya. Asema qala awalau jitukum biahda mimma wajadtum alayhi aba'akum. Je, mtume huyo akiwaambia Je, nikiwa nimekuja kwenu nyinyi na mambo mazuri, mambo yanayopelekeni katika njia sawa ambayo ni uongofu, na yamelekea katika njia ya Allah kuliko yale mliwakuta nayo wazee wenu, je, mutafuata au mutaasi? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Wajibu nini sasa? Hii ni shubha washikamana nao, kwamba sisi tuona mfumo walotuachia wazee wetu na njia walotuachia ni wenye kuandama na wenye kuagiza wazee wetu katika ibada kama zile na dini walotuachia. Hii ni shubha katika zile shubha tata walokuwa nao makafiri kuwakabili mitume na kukataa mafundisho yao. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aambia, qala Muhammadun sallallahu alayhi wasallam man sabaqahu min ar-rusul. Tume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia wale makafiri na wale walotangulia miongoni mwa mitume, liman aradahu bihadhihi shubha, mtu yote ambaye kwamba yuwampinga mtume kama yule na mafundisho aliyokuja nao kwa hoja tata kama hii isiyokuwa na maelekeo ambayo ni batil, huambia hivi, atattabi'una aba'akum, je, bado mko katika kuwaigiza na kuwafuata baba zenu? Walau jitukum min indi rabbikum bi ahda ila tariqil haq, hata kama nitawajia kutoka kwa mlezi wenu uongofu na njia ya haki inayotuonyesha ya kwamba wao wako katika njia sawa na yale walokuja nao ni ya sawa. Masemaji hoja yao watasema, naam, kuliko yale ambayo mliwakuta nao baba zenu katika dini na mila. Watasema kuwajibu mitume sasa, kwa kuwa ile hoja yao tata ile imebatilishwa. Qalu, watasema kuambia mitume, fi inadin, kwa inadi, inna bima ursiltum bihi jahiduna kafiruna, sisi bwana ya nini tushindane, ya nini tusukumane, sisi moja kwa moja yale mulikuja nayo munayodai kwamba mumepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumekana na tumekufuru, hatuka tayari kufata. Sisi yale yale tulioachiwa na wazee wetu tutafata hayo hayo. Allah Subhanahu wa Ta'ala awambia, fantaqamna min hadhihi al-umam al-mukadhdhiba. Allah sema fantaqamna minhum, tukawalipiza kisasi umma kama huu wanaokanusha mitume yao, bihilalina al-uqubata bihim, kwa sababu sisi kuwateremshia adhabu kutoka kwetu, khasfan, kwa kuwadidimiza na ardhi, wagharghan, na kuwagharighisha katika maji, wa ghairi dhalika, na mengineyo. Wale ambao kwamba wamekataa maamrisho ya mitume alayhi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaamiliana nao hivyo. Allah sema fandhur kaifa kana aqibatu almukadhibin, angalia ewe mtume vipi inakuwa mwisho wa jambo la hawa jamaa ambao walokanusha mitume na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hali yao na mwisho wao na malizikia wapi? Sasa mimi sitokuambia waliyahdhar qaumuka an yastamiru ala takdhibihim, tunawaonya sasa wape tahadhari hawa qaumu yako wasije wakaendelea katika kukadhibisha mafundisho ya Mwenyezi Mungu, fayusibahu mithla ma asabahu, isije ikawapata na nyinyi yale yaliyowapata wale watu ambao walotangulia. Kwa hivyo hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawafanya wale ambao hawakukiri na kukubali neno tukufu hili zuri ambalo ni shahada. Ai dalilu alqabuli, dalili ya kukubali kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu ni alqabul, kukubali. Wa annahu shartun min shuruti la ilaha illa Allah, ni sharti moja katika masharti ya la ilaha illa Allah, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa kadhalika ma arsalna min qablik, hivyo hivyo hatujatumiliza mitume kabla yako ewe mtume, isipokuwa ni kukubali na kukiri tamko hili zuri ambalo kwamba mitume wote wameafikiana. Mitume wote wameafikiana kuwalingania watu tamko hili la la ilaha illa Allah, tamko la kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yukhbiru Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupasha habari, fi hadhihi al-ayat, hizi aya tulizosoma hizi katika suratu Zukhruf. Allah anatupasha habari, anil umami salifa, kutoka maana umma zilizopita, umma zilizopita, walquruni alkhaliya, na vile vile karni zilizopita, mimman kadhaba rusula, miongoni mwa wale ambao wamekanusha mitume ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walokuja na mafunzo mema kutoka kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Walam yaqbalu minhumul haqqa, wala hawakukubali kutokamana na mitume alayhi msalatu wasalam walotumilizwa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo la haki, kwa sababu walikuwa kiwafanyia inad na wanafanya kukabiliana na mafundisho kama yale kwa kibri. Na daima mtu ambaye ana kibri hawezi akakubali jambo la haki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatufahamisha umma zilizopita na karne zilizopita walokuwepo, ambao wao walikuwa ni miongoni mwa wale walotumiliziwa mitume alayhi msalatu salam, wakawa wao hawakubali ujumbe wa mitume kama hao ambao ni ujumbe wa haki, walikataa. Anatuelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala, maana yake ina faida gani kule kuelezewa haya sisi? Maana yake ni kwamba na nyinyi msiwe kama wao, msiwe kama wao, mtakavyokuwa kama wao njia yenu ni ipi? Ni moja. Pale tulipowapitisha wale ndiko mtakapopita na nyinyi pia. Kwa hivyo mtahadhar kwenda kukataa haki. Asema bal istakbaru, bal walifanya kibri, walikuwa na gogi, walikuwa wanajitwaza kujinyanyua, kutokubali haki. Waona lao watakubali haki watakuwa wadhalilifu, watevu, hawana maana, wadharauliwa, na hali ya kwamba haya wanaofikiria ni kinyume. Lao wangekubali haki wangekuwa watu watukufu, watu wazuri, watu wenye daraja ya hali ya juu sana, lakini huku wanaamini kinyume wao. Kwa kuwa lao wataafikiana na mitume katika mafundisho haya, mtakuwa nyinyi watu watevu wadhalilifu, hamuna maana hata kidogo. Wamtanau, wakakataa, baada ya kufanya kibri, kutokubali haki, wakakataa vile vile kufuata haki. Wahtaju bil hujjati al mal'una, wakatukua hoja katika miongoni mahoja iliyolaaniwa. Hoja iliyolaaniwa ni shubha na mfano wake, kitu kama hili al-mal'una ad-dahidha, hoja ambayo imelaaniwa, ambayo ni batil, inaondoka kwa sahali sana na haiwezi ikasimama mbele ya hujja thabiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hujja yao ni dhaifu sana, hujjatuhum adhaf min bayti al-ankabut, hujja zao ni dhaifu kuliko nyumba ya buibui, dhaifu sana. Wahiya hujja yao nayo iqtida'uhum bi'abaihi, ni kuagiza na kuwafuata wazee wao, alladhina madaw, wazee walotangulia kitambo wamepita, na wamepita katika njia isomridhisha Mwenyezi Mungu, na wako katika mateso na adhabu kwa kuwakadhibisha mitume na kukata haki, na wao wakaona kwamba wema na uzuri ni kufata njia hiyo hiyo. Hivi ndivyo alivyo watu ambao kwamba wameharibikiwa kimawazo, au watu ambao wana akili finyu kutoamini na kutokubali haki. Tatizo lao ni hilo. Yaani vile wanavyoamini watu kwamba hili jambo uzito wake ni kadha na ina hujja na toka Mwenyezi Mungu, kwao hawa jambo kama ile hawaliwazi wao kabisa. Sasa wao wakawaagiza baba zao wale walotangulia, wa aslafuhum alladhina khalau, na watangulizi wao wale walotangulia walokufa kabla yao, walokuwa wakiabudu mambo ambayo kwamba hayaridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wattiba'uhum liatharihim, na kufuata nyayo zao, ala milla, kwenye milla zao na katika dini yao. Hivi ndivyo walivyokuwa, lakini bila dalilin wala burhan, walikuwa wanafuata baba zao na mababu zao na yale waliyokuta wakiyafanya mababu zao, lakini hawana dalili na hoja ya kuegemea kwamba haya ni dini yamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni haki na ni kweli. Hawana hoja. Sasa wao ni mukallida. Taklid ni kufuata jambo pasi na dalili. Kwa nini wafanya? Naona babangu akifanya. Mbona wafanya hivyo? Kule kwetu mtaani watu wafanya hivyo. Mbona wafanya? Ami mnyanyangu siku moja kaniambia. Hiyo si dini. Huyu hatokubaliwa hoja yake, kwa sababu mtu yoyote ambaye anajiegemeza katika jambo au anashikamana na jambo hali ya kwamba hana hoja na dalili ya msimamo huo alionao au imani kama ile, ni mukallid, ni mtu yuwafuata mambo kitongo tongo, hana dalili, hana macho. Kwa hivyo ana mtu kama yule atakwenda ajikute pahala pabaya, hana hoja. Na hivi ndivyo alivyo mtu yeyote ambaye yeye hugeuza akafanya haki batil na batili haq, au akatukua kitu ambacho kwamba alichokionyesha alichokionyesha nafsi yake kwamba hiki ni kizuri, kwani kina ubaya gani? Kwani tukilishalikia shalikia pahali fulani katika dini kuna ubaya gani? Ukimgutukia ukamwambia mbona wafanya hivi, atakwambia ni jambo nimeliona wazee wafanya, lakini dalili hana dalili ya kuweza kukuthibitishia jambo kama lile kwa ni dini. Mfano mathalan, jambo lilofanyika leo mimi nashangaa, napanda matatu naja, nafikiri mfungo sita bwana, sizafa hiyo, wanawake na watoto na balaa. Nauliza mtu nini, asema nyuya. Mal farqu bainana wa bainal kafara, Nini tofauti kati yetu na baina ya makafiri wale wanaosherekea mwaka mpya au wengineo? Nani kawafunza mafunzo kama haya watu hawa, wakawa umeweka deti kwamba leo ni tarehe fulani lazima tusherekee, tuwaonyeshe wasokuwa Waislamu jambo hili tunalofanya ni Uislamu? Ni yapi hapa umetoa wapi? Ni katika yale bid'a na uzushi ulioenezwa katika dini, iliyozuliwa katika karne hii na sisi tuko hai. Miongoni mabid'a kila siku minasema iliyoongezwa katika dini hapa Mombasa, na wanaongoza wanavodai kwamba waongoza watu katika dini na ndio viongozi, ni bid'a zaidi ya 10, moja likiwa ni hili, na wataulizwa يوم القيامة سبحانه وتعالى تواوليزا hii dini mulipata wapi? Eh? Ya kuwa mwaka mpya watu watoke, wanawake na wanaume watangamane, kupigwe ngoma, eh? Watu wafuatane maharajan, maandamano makubwa sana, mumeyapata wapi haya? Na aliwafunza ni nani? Ni bid'a tu. Hakadha a'matuhum al-bid'a. Bid'a imewapofisha kabisa, ikawa ni dini kwa wao, na hawawezi wakatulia na wakastakiri na moyo ukatulia mpaka wafanye jambo la bid'a. Ni mfano wa mtu mraibu. Mraibu haoni raha mpaka apate kile anachokitumia. Mfano wake ni ahlul bid'a. Ahlul bid'a ndivyo walivyo. Mambo kama haya hawana dalili yoyote. Kile watakwambia kwamba watasema hivi: inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Sisi tuwapata wazee wetu katika mila, au mashekhe wetu walituambia kwamba kila kitu mkionacho kwamba kizuri, basi ibandikeni kwenye dini tu, ni sawa tu, basi jazeni viraka katika Uislamu, kama kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujua ni yapi yatakayowafaa viumbe vyake na ni yapi ambayo yatakuwa ni dini viumbe vyake wafanye ili awaridhie Subhanahu wa Ta'ala, pangine kamsahau. Fahadha nau min istidraka ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kumpatiliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni dhambi kubwa sana haya mambo yalofanywa leo, na ikifanyika tena wakimbie watu kama hawa, wala usiwasikize, wakimbie. Wakikulitia kitu kama hicho wakimbie. Mfano wa kuikimbia muziki na maneno mabaya, hatari sana. Hawana hoja sasa. Ni kuna ubaya gani? Wale wasokuwa sisi washerekea na sisi tukisherekea kuna ubaya gani? Ndoja. Wana hoja nyingine? Hawana hadithi ya Mtume wala aya ya Qur'ani, wala hata hawana al-ma'thur min as-salaf sala, maneno ya watu wema wale utangulia katika masahaba, kwamba wao ikifika tarehe mosi Muharram watu watoka kwenye majumba wavaa makashda, watupua wanawake na watoto wakipiga kelele barabarani. Nani amesema hivi? Nani amesema? Hakuna. Ni sababu nini? Ni ahlul iqtida', watu wa kufuata mambo kitongo tongo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum. Je, hata kama hao mitume nitawapa jambo la ungufu zuri kabisa litakalowaokoa nyinyi kuliko mila za baba zenu walizokuwa nazo, basi wao humjibu qalu inna ma bima qalu inna bima ursiltum bi kafirun. Sasa sisi tumeshindwa hoja. Kwa hivyo sisi letu bwana, sikizeni bwana, sisi yale mliokuja nao tumekufuru bwana, sisi tumeona wazee wetu hivi, sisi tufuata haya. Hii ndio hoja. Hakuna hoja ya qala Allah qala rasul. Na daiman watu wa batil wako hivi, watu ambao wafuata batil hali zao ni hizo tu, ila yaumil qiyama watakuwa namna hiyo. Wala hii haizi kuwa ni dini cha hata mkawatoa wanawake mkawasumbua watoto huko barabarani, wengine wapotee, wengine waanguke, haitokuwa dini insha Allah. Nyinyi mwafanya mambo ambayo kwamba yasokuwa na maana, kwa hivyo haitokuwa ni dini. Hizi ndio shubahati zao walizonazo. Lakin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema fantaqamna min. Allah atawalipiza kisasi. Hawazushi wanaomzulia Allah uongo na wanaompatiliza Mwenyezi Mungu katika sharia yake Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake nini hiyo? Yaani Mungu hakujua jambo kama lile. Sisi sasa tumeelewa umuhimu wa jambo kama hili, tunawapa Waislamu badala ya Mungu kusahau kitu kama hicho. Maana yake itakuwa ni hivi. Mungu hakuacha kitu katika dini yake isipokuwa amekamilisha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Leo nimewakamilisheni dini. Siku ya Arafa. Si leo tarehe moshi Muharram. Si leo haikukamilishwa dini. Kabisa. Na yale yanayozuliwa katika dini haitokuwa ni katika dini. Najana Allah min hadhihi al-bid'ah allati tunshar fi mujtama' al-muslimin. Allah atuokoe na atusalimishe bid'ah hizi zinazoenezwa katikati ya Waislamu wengi ambao kwamba hawana ufahamu njema wa dini hii. Walau ja'atum ar-rusulu bil barahin al-wadih hatta kama mitume alayhi wasalatu wasalam wangewajilia wale kwa hoja zilizo wazi wal hujajil qati'a na hujja za yaqini za kukata kabisa, hakuna shaka, wangefanya nini? Wa alimu wakajua, watayakanu sihata majao bihi, wakajua hawa ahlul batil, na wakawa na yaqini baada ya kuletewa hoja iliyo wazi ya kwamba hawa mitume alayhi musallatu wasalam yale walokuja nayo hakika ni kweli kwa yaqini. Lama qabilu minhum, hawangekubali pia hivi, hawangekubali, wangekataa hata kama wangejua na kawa na yaqini kwamba haya walokuja nayo mtume ni sawa, pia hawangeamini. Kwa nini? Lishakawatihim wa su'i qasdihim wa mukabaratihim lilhaqi wa ahli. Lishakawatihim, kwa sababu uovu wao, kwa sababu wa kuharibikiwa kwao katika dini yao, wa su'i qasdihim, na nia yao mbovu na maksudi yao mbovu katika dini, wa mukabaratihim lilhaqi, na kuifanyia kibri haki wa ahlihi na watu wa haki. Wanaifanyia kibri kabisa. Ukamsomea aya Qur'an anaifanyia kibri. Hata huielewi hii aya bali. Mungu kwani alikuwa azungumza haya? Kwani alikuwa hako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ile alikuwa hako mtume hata watu wakafanya maandamano ikateremka aya kuharamisha leo? Alikuwa hakuna wakati, hakuna leo imekuwaje kwa nini? Na alikuwa hakuna. Vipi kawa dini leo watu wajitoa, watoto watukuliwa, wanawake, nenda kaangalia town. Naudhu billahi min dhalik. Hata hawangekubali. Sababu nini? Lishakawati muovu wao sha. Hawa watu siwaone ni sahali sha. Yakrahuna al-haqqa wa yakrahuna at-tauhid. Wanachukia haki, wanachukia sunna, wanachukia kule kupwekeshwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dini wanayoridhia wao ni dini ambazo zimejaa shirki na bid'ah. Kuomba mawali, kugagaa kwenye makaburi, akikungua sema wali fulani, haya ndio dini yao. Lakini hawataki qala Allah qala rasulu. Ni ugonjwa kwao hii, itawamaliza. Limadha? Lianna shirka indamaja fi dimaihi. Shirki ndio imezoea damu yao. Wamekuwa ni mfano wale ambao kwamba wenye uraibu. Hawezi wakakosa kitu kama kile. Fakana jazaohum, itakuwa malipo yao watu kama hao. Intiqamu Allah Ta'ala minhum. Allah kuwalipiza kisasi na kuwatesa bi anwa'il adhabi fi dunya qabla al-akhirah. Mwenyezi Mungu awatese hapa hapa dunia kabla ya akhira mwanzo. Hapa hapa wateswe. Wateswe hapa. Na wao hawajielewi, kuna mateso zaidi ya kwamba mubtadi ibada yake haikubaliwi. haikubaliwi na tauba yake Mungu haipokei, kuna adhabu zaidi ya hiyo? Hakuna. Hawa watu kampeni zote wanazofanya kuwapotosha watu, wao wanawaelekeza watu huko tu ya kwamba mtu ibada yake isikubaliwe, na wapenda sana kufanya ibada sio kwa na msingi wala kuwa na dalili. Hawana dalili. Fashahidu bayanu anna alqabula shartun. Hapa pahala ambapo tunapobalenga ni kuwa kuweka wazi kwamba kukubali tamko la la ilaha illa Allah ni sharti katika masharti ya kutamka la ilaha illa Allah na kuamini la ilaha illa Allah. Limad? Li'annahum raddul haqqa wa lam yaqbalu. Kwa sababu hawa walikuwa wajibu wao wakubali, wao wamekataa haki, wa lam yaqbalu hawakubali. Fa ahalla Allahu bihim iqaba, Allah kawatanamshia mateso yake akawakingamizile mbali. Allah subhanahu wa ta'ala hamjali mtu wala hana ushirika na mtu. Mtu yeyote ambaye kwamba yeye anatezea sharia yake ni kuamua tu Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza akawaleta wengine ambao kwamba wazuri kwa shinda wao. Walfarqu tafauti baina alqabuli walinqiyad. Tafauti ya vile mbili, qabul kukiri na kukubali, walinqiyad na kufata na kunyenyekea. Tafauti ya matamshi haya mawili asema Sheikh. Wallahu aalam, Mwenyezi Mungu ndio mjuzi zaidi, asema anna alqabula a'ammu min alinqiyad, kukubali na kukiri ina maana pana zaidi kuliko kunyenyekea na kufuata. Hii qabul ina maana pana sana. Fa kullu munqadin qabilun, kila anayenyenyekea anakubali. Walaysa kullu qabilin munqad, si kila anayekubali hunyenyekea. Ushafahamu? Kila anayefuata hunyenyekea, na si kwa kila anayekubali hunyenyekea. La, si hivi, ni kinyume. Kila anayefuata ndiye anayenyenyekea. Tufahamiane vizuri, anayefuata ndio anayenyenyekea. Kwa hivyo kufuata na kukiri ndio mwanzo, kule kunyenyekea na kufuata ndio ya pili. Asema anna alqabula a'ammu min alinqiyad, hakika kule kukubali na kukiri maana yake ni pana kuliko kufuata na kunyenyekea. Fa kullu munqadin, kila anaye kufuata na kunyenyekea qabilun, yakubali. Walaysa kullu qabilin munqadan, wala hakuwa kila mwenye kukubali ni mwenye kunyenyekea. Wa anna al-inqiyada, na hakika kule kunyenyekea na kufuata huwa tibau bil af'ali, ni kufuata maamrisho haya kwa matendo. Wal qabuli, na kukubali idharu sihati dhalika bil qawl, ni kudhihirisha kwamba jambo hili ni la sawa kwa kutamka. Ndio tutasema kwamba fulanun qabila hadha. Wayalzamu minhuma, yalazimika kutokamana na matamshi haya mawili jamian yote alitibaa kufuata. Ikiwa umenyenyekea utafata, na ukiwa umekubali utafata mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falqabulu qabla alinqiyad, kukiri na kukubali ni kabla ya kunyenyekea na kufuata. Nimadha? Liannahu la yasihu alinqiyad, haitokuwa sawa kule kunyenyekea na kufuata. Hata yakbala, mpaka mtu akubali maana ya la ilaha illa Allah, kubali na akiri. Wajaba alayhi, faidha qabila akikubali, wajaba alayhi linqiyadu lima dallat alayhi kalimatu tawhid, ni wajibu ainyenyekee na kufuata maana inayotuonyesha tamko ila tawhidi la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ni lazima afuate. وعلى كل حال نقوى حال يوت فهما شرطان لهذه الكلمة العظيمة هيزي انقياد نقبول نشرت بيلي كتك شرطيا ما شرطيا لا إله إلا الله تمكو هيلي تكوف كوبا والله المستعان الله سبحانه وتعالى ندي مني كسايدية وجواك hivi ndivyo inavyotakikana kwa wale ambao kwamba wataka watimize sharti kama hii ambaye ni kabul kukubali na wa kaulihi taala neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala innahum hakika hawa katika suratu as-safat aya 35 mpaka 36 Allah asema innahum ay hao makafiri hao kanu walikuwa idha qila lahum wakiambiwa wakiwa duniani la ilaha illa Allah hebu semeni tamko hili semeni la ilaha illa Allah yastakbiruna wanajikuza na kufanya kibri na kukataa na kufanya inadi wayakuluna walikuwa akisema a inna hakiki yetu sisi latariku alihatina ni wenye kuacha ibada ya wala wetu lishairin majnun kwa sababu ya maneno ya mwimbaji mshairi mashairi au mwendazimu wakusudia nani hapa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamuita mtume kwamba yeye ni mwimbaji mashairi mtungaji mashairi na ni mwendazimu ndivyo alivyo mtu akishindwa kukabili hujja kwa hujja yuakembelea sehemu kama hizi yuakimbilia kwenye kipembe ambacho kwamba hatopata kitu chochote. Hivi ndivyo walivyokuwa wakisema. Wakiambiwa la ilaha illa Allah. Wanaanza hawa washirikina kufanya kibri duniani hapa. Hawataki. Na ndivyo walivyo wale ambao wanakataa at-tauhid kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawataki kuambiwa kumpokesha wala kusomeshwa. Hakuna linalowaudhi watu hawa kama kusomeshwa somo kama hili. Hawalipendi kabisa. Basi kila kitu kiki tauhidi tu tunzaliwa sisi Muislamu jamani. Hayo unzaliwa Muislamu aliyekusomesha katika tumbo la mamako nani? Hata ukatoka mwanachuoni. Ni nani huyo? Au umekuwa wewe ni bora kuliko wale watu watukufu kina Abubakar na nani ambao kwa wamezaliwa kama ulivyozaliwa wewe na walizaliwa hawajui lolote mpaka wakaja wakafuzwa na mtume na nyinyi lazima muwe namna hiyo hakuna aliozaliwa yuwajua mashaira tuambia ta'allam falaysa almar'u yuladu alima walaysa aqu alilmi kaman huwa jahilu soma ta'allam falaysa almar'u yuladu alima soma hakuna mtu anaizaliwa mwanachuoni yuko hakuna walaysa aqu alilmi kaman huwa jahil hakuna mwenye elimu akawa mfano wa mjinga mjuzi hawezi kuwa mjinga kama mjinga kabisa kwa hivyo soma uelewe haya wakatabwa wachukizwa kabisa mtu anapozungumza tauhid namna hakuna kitu kikubwa katika dini zaidi ya tauhid mtu badala ya kusikia raha badala ya kwa moyo wake ukunjuke kabisa akai vizuri asikilize maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo anaanza kubabaika na kuchanganyika sasa nikae nsikae kwa sababu haya yote yamuelekea yeye Subhanallah Subhanallah wa Islam safari gani tayib wa sema hivi إن هؤلاء المشركين هاوا وشركين كانوا في الدنيا ولكوا دنيان إذا قيل لهم كيوانبيوا لا إله إلا الله semeni hapana mola pasi kuabudiwa kuabudiwa kwa haki illa Mwenyezi Mungu, wad'u ilaiha, wakalinganiwa katika tamko la tauhid la ilaha illa Allah, wa umiru bitarki ma yunaqidu fiha ma yunafiha ha, wa umiru bitarki ma yunafiha, wakaamrishwa kuachana na kitu ambacho kinapingana na tamko la la ilaha illa Allah. Madha yakulun, yastakbiruna anhu, wanaanza kufanya kibri, wanaanza kufanya inad wa ala ma jaa biha, na wanaifanya inadi kile alokuja nacho mtume alayhi salatu wasalam. Wa yaquluna, wasema anatruku ibadata alihatina, hivi tuache kuabudu masanamu kama mababu zetu walikuwa kiabudu. Liqauli rajulin sha'irin majnun, kwa neno la mtu mimbaji mashairi mwendazimu. Yununa rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, wamkusudia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya kuchukia hili tamko la ilaha illallah. Hawa walikuwa ni Waarabu na lugha yao wachukia. Wa dalilun akhar, na dalili nyingine ala alqabuli, juu ya kukubali na kukiri la ilaha illa Allah ni neno hili, innahum, hakika wao, hi dhamiri yaudu ala alkuffari ahli an-nar, inawarejelea wale makafiri watu wa motoni wale. Alladhina taqaddamat ayatun fi sha'nihim wa halihim, wale ambao kwamba zimetangulia aya kutuelezea hali zao vile zitakavyokuwa. Tumeelezewa na Mwenyezi Mungu kinaga naga vile walivyo hao makafiri hao. Naam, kanu ay fi dunya, walikuwa duniani, idha qila lahum la ilaha illa Allah, wakiambiwa tamko hili tukufu la ilaha illa Allah, yastakbirun, walikuwa wanafanya kibri, hawakubali kutamka neno kama hili wala kulikiri, hawako tayari. Aya an qawliha, kutamka la ilaha illa Allah wanafanya kibri, kama yaquluha almu'minun, semeni kama wanavyosema waumini la ilaha illa Allah. Tafauti yake, tafauti yenu nyinyi ni tamko moja, wanafanya kibri, wanasita. Walkibru batarul haq, kibri kazi yake ni kukataa haki na kusukuma haki. Wa ghamtu nnasi, na kudharaa watu. Kibri inapatikana kati yake sifa mbili. Mtu mwenye kibri ni yule mtu ambaye akiambiwa jambo la haki hakubali kabisa, ana kibri huyo. Na hudharaa watu, kwani ajuaje ule ana nini? Kwani anajisikia sana, sisi hatumhitaji, sijui. Utaweza usikie mtu anazungumza maneno mengi kabisa yasiokuwa na maana, hiyo ni dalili ya kwamba yeye ana kifu. Waarabu watuambia, mafika yadharu minfika, ulionayo hudhihirishwa na mdomo wako, yale unayoficha mdomo wako utadhihirisha, utakuja tamka tu siku moja. Yafiche sana, hakuna mtu atatia moyo wako mkono, lakini wewe mwenyewe utatafika. Mafika yadharu fifika, ulicho nacho wakificha itadhihirishwa na mdomo wako. Kwa hivyo walikuwa kataa kabisa hawa jamaa. Kwa sababu nini? Kibri. Takuwaji sisi hawa mabadwi hawa waje watuambia maneno kama haya, tusiwe ni sisi na kwa dharawa. Wa ghamtu nnasi ay ihtiqaruhum wazdira'ihim, kwa dharawa. Wa yaquluna, wasema inna latariku alihatina li sha'irin majnun, ay anahnu natruku, je hivi sisi tutaacha ibadata alihatina wa alihata abaina, tutawacha kuabudu waola wetu nawaola mabazetu li ajli qawli hadha ash-sha'ir al-majnun, kwa ajili ya tamko la huyu muimbaji mashairi mandazimu, yu'nuna as-sadiq al-masduq rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wanamkusudia maneno haya mkweli alo sadikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala Allah ta'ala takdhiban lahum, akasema Mwenyezi Mungu kwa kuwakanushia tamko hilo na kuwafanya urongo, waraddan alayhim, na kuwakosoa, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja na haki na amesadikisha yote waliokuja nao mitume wa Mwenyezi Mungu alayhimus salatu wassalam. Ama nyinyi sababu ya kukufuru kwenu ni kukataa haki na kufanya kibri na inad. Fashahidu anna kufrahum bisababi raddihim lilhaq, sababu ya kukufuru kwao ni kule kukataa haki wa adami qabulihim lahu, na kutokubali wao kukubali haki. Katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam inaothibitisha kwamba alqabul ni sharti katika masharti ya la ilaha illa Allah, ni hadith sahih iliyopokewa na Bukhari na Muslim, hadith ya Abi Musa al-Ash'ari. Wa min as-sunnah ma thabata fi sahih an Abi Musa radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hadith sahih iliyopokewa kutoka mana Abi Musa akipokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, mtume asema, mathalu ma ba'athani Allahu bihi, mfano wa kile alicho nitumiliza nacho mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, min al-huda, katika uongofu, wal ilm, na ujuzi, basi kamathali al-ghaythi al-kathiri, ili khairi na wahi na mafunzo nilopewa mimi, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, uongofu na ilmu na ujuzi na khairi nilopewa kutoka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mfano wake ni mfano wa mvua nyingi sana, asaba ardhan, ilionyesha katika ardhi. Khairi na fadla na uongofu alokuja na mtume ni mfano wa mvua. Sasa ile mvua, fakana, ikapatikana minha, katika ardhi hii ambayo mvua itanyesha juu yake, nakia, ardhi safi kabisa. Kuna sehemu katika ardhi hii inayonyeshea mvua ni safi nzuri kabisa, ardhi ni safi. Qabilatil maa, itakubali maji. Wa an faanbatatil kalaa wal ushaba al kathir, ardhi kama ile itashika maji, itakubali maji, watatakunwa, watalimia, ardhi itaota ndisha na vile vile manyasi nyingi sana ya kula hayawani. Wakanat, na ikawa vile vile minha, katika hizo ardhi ambazo mvua yateremka, ajadibun amsakatil ma, ardhi kavu inayoshika maji, inakubali maji, inakubali maji. Fanafa Allahu biha an-nas, Mwenyezi Mungu akanufaisha kwa maji kama yale watu, fasharibu, wakanwa, wasuku, wakanwesha na kunesheleza watu, wazara, wakalima kwa maji kama yale. Sehemu ya tatu katika ardhi, wa asaba minha taifatun ukhra, ikanyesha mvua ile ile sehemu ingine katika ardhi, innama hiya qay'anun, ni ardhi yenye mtanga laini yenye vumbi isokubali maji yateleza. Hiya qay'anun la tumsiku alma, ni ardhi ambayo mtanga yake ni laini kabisa, haishiki maji, wala tumbitu alkalaa, wala hayoteshi manyasi wala mimea aina yote. Hii ni mfano wake. Fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, huyu mfano wake ya kwanza na ya pili mfano wake ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu kampa elimu, kamfahamisha dini yake Subhanahu wa Ta'ala, Allah akamnufaisha kwa dini yake ile ambayo alofahamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alima akajua mazo, wa'allama akafunza. Huu ndiye nani mfano wa ardhi ya kwanza ambayo yashika ardhi safi, yakubali maji, yaotesha mimea, na ardhi ya pili ni ardhi kavu yenye udongo wa kushika maji, ambayo kwamba watu watakunywa maji, watailimia maji kama yale wale wa kwanza. Mfano wa kwanza, ardhi ya kwanza na ardhi ya pili ni nzuri, inanufaisha. Ama ardhi ya tatu hii, ardhi ambayo kwamba yenye mchanga laini, ambayo ni vumbi tupu, hainufaishi chochote, haizuii maji, hakumei mimea, ni ardhi ambayo kwamba ni kame, haina khairi hata kidogo. Hivi ndivyo alivyogawanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ule uongofu aliokuja nao, na kaupigia mfano ardhi, na ardhi hiyo ni wanadamu hawa. Wanadamu hawa huwa kuna katika wao mwanachuoni, yeye mfano wake ni ile ardhi safi nzuri inaushika maji, ikaotesha ndisha na mimea nyingi sana, watu wakanufaika na hayawani wakanufaika. Huyu ni ule mwanachuoni ambaye amefahamu dini vizuri sana, akahifadhi dini vizuri sana, Allah akampa ufahamu njema, akawa yote yale mawili anawafikishia waja Mwenyezi Mungu, anafundisha yeye alijua mwanzo, halafu akawa yuwafundisha na yuwafanyia kazi yale anayofundisha. Kwa hivyo huyu katika khairi kabisa. Na ya mwisho kabisa ni yule ambaye kwamba hata habari hana, ni kama mfano ardhi isiyokuwa na manufaa yote kwa binadamu itakaponyesha, ni wale watu ambao kwamba wao hawakusoma wala hawana maarifa wala hawaifanyii kazi hii dini, mfano wao ni mfano wa wanyama. Ulaika kal an'ami bal hum adhal, asemizwe hao kama wanyama hoa tu basi, bal wao ni wapotofu zaidi kuliko wanyama hoa, hawana lolote, hawana faida, ni wale wajinga ambao kwamba hawanufaiki wao, hawanufaishi mtu wala hawaelewi. Hii ndio namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatubainishia uongofu wa bwana mtume, vile inavyofaa mtu ni mfano wa mvua. Mfano wetu pia hii mfano unatungilia ya kwamba mathalan watu wanapokosa kuwekewa darasa hulaumu, bwana msikiti wetu maiti bwana, kuna darasa bwana, hawa mashekhe hawataki bwana, wana bwana kila umwambia bwana kule ni mbali bwana, hatuwezi kupafikia pale bwana lakini ikishapatikana darasa, yatasallaluna liwadhan min almasjid, hupenya msikitini wakakimbia, hata kule kusikiza hawasikizi, hawanufaiki na hiyo elimu, hawaitafuti, hawaifanyii kazi, hawaifahamu. Matatizo ya mujtamaa wa Kiislamu ni mfano wa hizi ardhi tatu, illa man rahim Allah, watu wachache ndio walionufaika na hiyo elimu na wanaofanyia kazi, na wakenda wakawafikisha na wengine wakawa wamepata wao manufaa, na wengine wakanufaika kwa sababu ya wao. Hivi ndivyo inavyo tupiga hii hadithi, na inatufahamisha uzito iliyobebwa na hadithi kama hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano ni wetu tu, usiende mbali ukasema kwamba ile ni ardhi tu, la, ni watu, ni watu wamewapigia Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano. Asema wa dalilu ala alqabul min as-sunna, dalili ya kukubali na kukiri katika kutokana sunna, ma thabata fi sahih, ni hadithi iliyo thibiti katika sahih al-Bukhari wa Muslim, an abi Musa, ikipokewa na Abu Musa, au huwa ismuhu Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, jina lake ni hilo Abu Musa ni Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, sahabiyun mashhur, ni sahaba aliyetangaza zaidi, ni maarufu sana كان حسن الصوت بالقرآن الكوان الصوت ينزور سانا وكسوم القرآن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتم كما بها لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ويوم يبيوا بان صوتياك ونفان وزماري ولو بيوا انتم داود نفسواه الصوت مزوري كبيسة. حتى سكموجة انتم صلى الله عليه وسلم علي بيتا وسيك وبيتا بيتا امتعاني akampitia Abu Bakar yuasali tahajjud anasoma zile aya anazosoma kwa sauti ya chini kidogo, akapita Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampitia Umar, Umar yuasoma kwa sauti ya juu kweli kweli, akampita akaenda mpaka akafika kwa Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu kawa yuasoma Qur'ani kwa sauti nzuri sana. Mtume akasimama akamsikiza, akaondoka. Asubuhi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba wale watu watatu, Abu Bakar na Umar na Abu Musa al-Ash'ari, akamwambia ya Abu Bakar, nyanyua sauti yako kidogo katika kusoma usiku, na wewe Umar punguza kidogo, Sheikh, sauti iko juu sana, na wewe Abu Musa al-Ash'ari wallahi umpewa sauti nzuri bwana. Abu Musa akamuuliza kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yaani nimekupitia jana ukisoma Qur'an. Umeharibu ya Rasulullah. Wewe ungeniambia tu mimi nimesimama hapa chini ya dirisha ungesikia sauti. Alikuwa sisome kwa sauti nzuri mimi. Ningekuchongea sauti ukastaajabu. Sauti nzuri kweli kweli je. Na hawa ndivyo ile kabila la Ash'ari. Mungu kawapa kama kipaji hicho. Sauti yao nzuri sana. Sauti yao ni nzuri. Huyu mmoja katika hao. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, amekufa huu sahaba mwaka wa 50, na wengine sema kwamba la zaidi ya hapo. Hadha alhadith, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithun adhimun, ni hadithi kubwa, lahu sha'nun kabir, ina mambo kubwa sana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad ishtamala ala jumlati asnafi an-nas, amekusanya sampuli ya watu, wakasamahum ila thalathati aqsam, Mtume akagawanya watu sehemu tatu, faqismani alawalani mahmudani, vigawanyo wa kwanza na ardhi wazuri wale wema, hawa watu wazuri hawa, wa ahaduhuma afdalu min al-akhir, lakini moja ni bora kuliko mwingine, ya kwanza ni bora kuliko ya pili, wa thalithu madhmum, sehemu ya tatu ni sehemu iliyokashifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sehemu iliyotiwa dosari na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema fal awwalu, sehemu ya kwanza katika hadithi, man qabila al haqa, mfano wake ni mfano ule mtu aliyokubali haki, wa amila bi, akaifanyia kazi ila haki, wa'allamahu ghaira, na akamfunza mtu mwingine. Mwanzo amekubali haki, ameifanyia kazi ile haki, amemfunza mtu mwingine. Kwa hivyo huyo kama mfano ile mvua ilionyesha ikapata ardhi nzuri ikawapa watu maji na mimea na ndisha hayawani, wakapata maji na wakaneemeka. Ona mda gani? Fahadha a'zamu nasi ajran, huyo kwanza ndiye atapata thawabu kubwa kushinda watu wote. Wa huwa manfaquha fi dini Allah, ni ule aliyofahamu dini ya Mwenyezi Mungu. Fa'alima, akajua, wa amila, akaifanyia kazi, wa 'allama ghaira, na akafunza mtu mwingine asikwa yeye. Wa hum ahlu riwaya wa diraya, hawa ni wale watu wanaopokea dini vizuri sana, na watu ambao wanaofahamu dini vizuri sana, wanaihifadhi na wanaifahamu. Sehemu ya kwanza bora sana. Wa qismu thani, sehemu ya pili, man lahum nasibun min alhifdhi ma'a al'amali duna alfiqh, kuna wengine wamepata fungu fulani ya kuhifadhi dini pamoja na kuifanyia kazi, kile kichache alichokipata, lakini hafahamu. Yaani hawezi kuambia kwamba hadithi hii akakutolea hukumu ya kisharia. Hapa haiwezekana kwamba ikatoka hukumu kadha kadha kadha kadha. Hawezi. Lakini kule kukufikishia ile hadithi na kukufahamisha aweza. Ah, yoweza. Asema hum ahlu riwaya, ni watu wakupokea tu hao. Fanafa Allahu bihimunnasa. Mwenyezi Mungu akawanufaisha watu hawa pili, watu bitablighi alilmi, kwa kuwafikishia elimu. Eh? Wao wanahifadhi lakini hawaifahamu kindani ahkamu ya kisharia. Hawaelewi, si wale ambao wanafahamu mengi kutokana na hadithi, lakini kile kidogo wanachofahamu wanafikisha. Duna istimbati ahkami wa istikharaji kunuzi wa faidi, pasi na kukutolea hukumu ya kisharia inayopatikana katika hiyo dalili na kupa faida yake, lakini anakufahamisha maana yake, anakufikishia mpaka usikie, na anakupa maana yake kwamba maana ya hadithi ni hivi ni hivi ni hivi. Ni sehemu ya pili. Walqismu thalith alladhina laysu min ahli riwaya wala diraya wala amal, hawa si wapokeaji, si wenye kufahamu na maarifa dini, wala hawaifanyii kazi hiyo dini, hizo sifa zote hawana. Inhum illa kal an'ami, hawa wanyuma, hawa ambao si wapokeaji dini, hawaielewi, hawawezi wakafahamu hukumu ya kisharia kutokamana, wala hawaifanyii kazi, hawa mfano wao kama nyama hoa. Haulaika kal anami bal hum adhal, bal wao ni wapotofu zaidi hata kuliko nyama hoa. Bal hum adhalu sabila. Fashahidu min hadha alhadith, pahala ambapo tumepalenga katika hadithi, anna man lam yaqbal alhaqa bil kulliyah, mtu ambaye kwamba hakubali haki kabisa katu kabisa, bal a'rada anhu kayfuzia ila haq wa tarakahu kayacha, wa lam ya'ba bihi wala asijali haki, wa lam yahtamma li dinihi, na asiipa manani dini yake, wa masirihi na marejeleo yake, baada qiyam alhujjati alayhi, baada ya kusimamishiwa hoja juu yake kwamba hii ni katika dini na ni sharia. Umeona, fahuwa kafirun, huyu ni kafiri, huyu khalidul mukhalladu fi an-nar wa a'yadu billahi takamilele motoni. Wala yafhamu min wala yufhamu min hadha, usifahamu kutoka maneno haya, anna man lam yakun min ahli riwaya wa diraya, mtu ambaye kwamba yeye hakuhifadhi dini wala hana maarifa katika dini, anna ukafiru, kwamba yeye kafiri, la balil maqsudu maqsudiyo, anna man lam yaqbal dina Allah ta'ala, ule ambaye hakubali dini ya Mwenyezi Mungu, bal raddahu wa a'rada an, akakatana akaipuzia, wa an ta'allumihi, akaipuzia vile vile kusoma hii dini bil kulliya kwa jumla, fa huwa kadhalika, yeye ni kafiri huyo, si muislamu. Na hivi ndivyo tulivyonao. Ama almuslimu au muislamu, falau lam yakun min ahli riwaya wa diraya, hakuwa miongoni mwa ulama wanaofahamu dini kwa kupokea na kuifahamu na kuweza kutolea hukumu ya kisharia, wa inma ma'ahu min al-amal, lakini anatenda amal na ana iman, ma yusahhu bi islama, imani na amal ambayo kwamba anaweza kuifanyia correct matendo yake na kazi anayofanya, fa huwa fil jannati, huko peponi kabisa, huko peponi. In mata ala alislam, atakapokufa juu ya dini ya Kiislam, wa in kana alayhi dhunub, hata kama atakuwa na madhambi, fa huwa tahta mashiati llahi, atakuwa chini ya matakwa ya Allah, kama huwa mu'taqadu ahlu sunna wal jamaa, kama ilivyo imani ya ahlu sunna wal jamaa. Huyu mtu si msomi, hakuhifadhi sharia, hana maarifa katika sharia, hakutolea hukumu, lakini yeye anatenda matendo, ana imani ya Kiislamu. Imani hiyo na amali anayofanya yamsahishia ule Uislamu wake. Huyu atakuwa ni Muislamu, na atakapokufa, hata kama amekufa na madhambi, basi yeye atakwenda mwisho wake peponi. Allah atakuwa chini ya matakwa ya Allah. Akitaka Allah kumadhibu kwa kosa lile aliyofanya ambayo ni dhambi, ni khiari yake, lakini mwisho wake atamalizikia peponi. Hivi ndivyo imani ya Ahlu Sunna wal Jamaa kuhusu mtu ambaye atakufa na ni Muislamu na ana pengine madhambi fulani amechuma. فتبين مما تقدم أن القبول الذي ضد الرد نقوام بهم بينك كتكالو تنغوليا كل كقبال نككيري كينيومة كككتا اندو شرط من شروط كلمة التوحيد اندو شرط كتكما شرط ينينو لا إله إلا الله فإذا انتفى شرط إكيو شرط ميكو سيكانا انتفى المشروط إتاكو سيكانا كدتو إكيو شرط إبساء تقوى هو سيم إسلام تاني. ولا حديث صحيح في ذلك كثيرة معروف حديث صحيح نتوليزيها هايا معنى هي قبول ندليل يقبول ينجي من ابتغاها وجدها من يكويتاكا تبات. وبهذا الشرط تمت شروط سبعة ولله الحمد والمنة نفهابا اندي فوزير شرط سبعة امتمية نكلا جنسة سفنجيما نفضل نزاك يا الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى